в сераду на сайце Свабоды. Адкрый Свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях. Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота. Адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Ватыкан афіцыйна не каментуе словы Александра Лукашэнкі пра магчымасць сустрэчы папы рымскага і маскоўскага патрыярха ў Беларусі. Прадстаўнік беларускага экзархату падкрэслівае, што палітычныя заявы не адлюстроўваюць пазіцыю царквы. Міжнароднае агенцтва Мерсер у сваім рэйтынгу якасці жыцця ў гарадах свету змясціла Менск на апошнюю прыступку ў Еўропе. На гэтай пазіцыі беларуская сталіца застаецца ўжо трэці год запар. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі няма рэцэсіі і працягваецца эканамічны рост. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду мяркуюць, што ўрадавыя прагнозы невыканальныя. Праваабарончая арганізацыя «Наша вясна» трэці і апошні раз падала дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Таго ж дамагаецца і аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Расія абмежавала пастаўкі жывёлагадоўчай прадукцыі з 7 прадпрыемстваў Беларусі. У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз экспертыза. Упершыню ў гісторыі кіраўнік Беларусі сустрэўся з папам рымскім. Якія грамадска-палітычныя наступствы перамоваў у Ватыкане? Ці стане сустрэча Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Італіі Берлюсконі пераломам у еўрапейскай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і сустаршыня новастворанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Цвярынец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Паўгода таму сустрэча Лукашэнкі з рымскім папай разглядалася б амаль як сенсацыя. Але, здаецца, цяпер з'явіўся новы палітычны кантэкст. Дыялог Беларусі з еўрапейскім звязам ідзе шпаркімі тэмпамі. І на гэтым фоне такая сустрэча выглядае не так сенсацыйна. Навошта яна спатрэбілася абодвум бакам? Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць з аднаго боку кіраўнік Беларусі, з іншага боку Ватыкан? Спадар Булгакаў. Насуперак заявам некаторых праваслаўных дзеячоў, тэрыторыя цяперашняй Рэспублікі Беларусь ніколі не была кананічнай тэрыторыяй расійскай праваслаўнай царквы. Тут пазіцыі каталіцызму сягаюць у такую ж самую пракаветную сівую мінушчыну, як і пазіцыі праваслаўя. Таму, безумоўна, апостальская сталіца мае глыбокія і фундаментальныя інтарэсы ў падтрыманні ў нейкім фармаце стасункаў з палітычным кіраўніцтвам Рэспублікі Беларусь. Каталіцкая царква з'яўляецца другой хрысціянскай дамінацыі на тэрыторыі нашай краіны. Гэта тлумачыць стаўленне рымскай курыі да гэтага візіту. Што датычыць Лукашэнкі, то тут таксама спрыліся в адно некалькі фактараў. Па-першае, гэта свайго рода кампенсацыя, сімвалічнасць з прарыў на захад пасля 14-гадовай перерывы з прыцэлам на тое, што Лукашэнка будзе адсутнічаць на ўстаноўчым форуме ўсходняга партнерства ў Празе. Лукашэнка, безумоўна, выкарыстоўвае гэтую падзею як спробу дасягнуць максімальных імідж жывых бонусаў, бо, безумоўна, гэтая падзея вайшла ў фокус сусветнай медыя-супольнасці, хоць, канешне, она не стала падзеяй нумар адзін, але пра яе пісалі і ў Польшы, і ў Германіі, і ў Італіі, і ў Расіі. Гэта першы візіт беларускага кіраўніка на захад за апошнія 14 гадоў. Хацеў бы адзначыць, што адсутнасць Лукашэнкі на устаноўчым саміце праграмы «Усходняе партнерства» ў Празе яшчэ не факт. Спадар Севярынец, а як вам бачыцца, якія мэты і задачы ставілі з аднаго боку Лукашэнка, з другога боку рымскі папа падчас гэтай сустрэчы? Адносна рымскага папы, я думаю, тут сітуацыя простая. Ватыкан і палітыка каталіцкага касцёла нязменныя стагоддзі. Там, дзе ёсць каталікі, там, дзе ёсць перспектыва для развіцця каталіцкага касцёлу, там касцёл будзе весці размовы на вышэйшым палітычным узроўні, незалежна ад таго, якая там сістэма кіравання. Таму рымскія папы сустракаліся ў свой час і з дыктатарамі, і з камуністычнымі кіраўнікамі. І гэта сустрэча з Лукашэнкам, яна не ёсць выняткам. Таму, хутчэй за ўсё, у першую чаргу размова будзе ісці пра стан, перспектывы каталіцкага касцёла ў Беларусі. Магчыма, што галоўныя рэчы абмяркоўваліся якраз на сустрэчы з дзяржсекратаром Ватыкану Тарчэзі Альбертоне, і магчыма, галоўная размова ішла пра пабудову новых касцёлаў, пра магчымасці больш актыўнай грамадскай працы з боку касцёлу. Вот якраз той самы канкардат, які не называюць словам канкардат, які хутчэй за ўсё будзе ўсё-такі падпісаны. Апроч таго, у Ватыкана традыцыйна моцны геапалітычны складнік, супрацьстаянне ўсходу і захаду ў самым сэрцы Еўропы, яно заўсёды насіла такі палітычна-рэлігійны характар. У Беларусі гэта праяўлялася ці найвастрэй, таму мне здаецца, яшчэ адна задача Ватыкану гэта пастаяннае прасоўванне на ўсход, ахопліванне ўсё новых тэрыторыяў. Што тычыць Лукашэнкі, ягоная стаўка тут была вышэй. Гаворка ішла не толькі пра палітычную легітымізацыю, сапраўды першы візіт за апошнія практычна паўтара дзесяткі гадоў, а гаворка ішла пра маральную легітымізацыю Лукашэнкі і нават ягонага рэжыму. І ў гэтым сэнсе Ватыкану і папу Рымскаму будзе цяжка, бо яны гэтай сустрэчы бяруць пэўную адказнасць і за Лукашэнку, і за тое, што адбываецца ў Беларусі. Перадусім у маральным пляне, таму што маральная легітымізацыя Лукашэнкі і ягонага рэжыму гэта вельмі і вельмі спрэчная рэч. Прыезд Лукашэнкі з сваім малодшым сынам гэта пэўны выклік тым каштоўнасцям, якія адстойвае касцёл. Сапраўды, сын пазашлюбны, у гэтым галоўная праблема. Вось мы пачалі ўжо казаць пра грамадска-палітычныя наступствы гэтай сустрэчы. Можа, адзіным практычным наступствам візіту будзе магчымае падпісанне дакументу аб супрацоўніцтве паміж беларускай дзяржавай і каталіцкай царквою, умоўна кажучы, вось той самы канкардат. Але хачу адзначыць, што гаворка пра такі дакумент ідзе з восені, калі Беларусь наведаў дзяржаўны сакратар святога пасаду кардынал Бертоне. І вось зноў размову пра той жа дакумент. Але сапраўды мусіць галоўны вынік для Лукашэнкі гэтай сустрэчы ляжыць у палітычнай плашчыні. Вось гаспадар Северынец сказаў пра маральную легітымізацыю беларускага рэжыму з боку рымскага папы. І што можна сказаць, што гэтая сустрэча, гэтыя перамовы адкрываюць Лукашэнку дарогу ў еўрапейскія сталіцы? Гаспадар Булгаков. Я б, не пагадзіўся з такой надта жорсткай фармулёўкай гаспадара Северынца. І больш за тое, я думаю, што візіт Лукашэнкі сваім малодшым сынам Міколкам ніяк не супярэчыць хрысціянскім вартасцям. Мы нават да канца, мне здаецца, не можам на 100% сцвярджаць, што сын гэты пазашлюбны. Гаспадар Северынец слушна сказаў, што рымскія папы з кім толькі не сустракаліся. І цяжка гаварыць, што ўсе тыя асобы, дыктатары, з якімі даводзілася мець справу з апостальскай сталіцы, атрымлівалі нейкую маральную легітымацыю з рук найсвяцейшага пасада. Гаворка ідзе пра сімвалічныя акцыі. Святая сталіца адкрытая да дыялогу. Немагчыма з гэтага 25-хвіліннага візіту рабіць далекасяжныя нейкія прагнозы і гаварыць пра далекасяжныя наступствы. Хацеў бы паставіць пад сумнеў, ці сапраўды там так дасканала абгаворваліся канкардата альбо за разбудовай каталіцкіх касцёлаў на Беларусі падчас гэтых досыць хуткаплынных перамоваў як з дзяржаўным сакратаром Ватыкану, так і з самім пантыфікам. На мой погляд, падзея гэта адназначна пазітыўная, патэнцыял гэтай сустрэчы скіраваны ў бок збліжэння Беларусі з Захадам. Вы слухаеце экспертызу свабоды з удзелам Валеркі Булгакова, Паўла Севярынца і Валера Карбалевіча. Гаспадар Северынец, а вы як мяркуеце, якія грамадска-палітычныя наступствы гэтай сустрэчы? Найперш, стратэгічна гэта падзея для Беларусі сапраўды добрая. Але тое, як гэта было зроблена, тое, у які час гэта было зроблена, от ставіць пад сумнеў нават гістарычную ацэнку гэтага візіту, гэтай падзеі. Таму што сапраўды адбываецца гэта напярэдадні больш чым спрэчнага пражскага саміту. Лукашэнка, на мой погляд, ён удзельнічаць ўсё-такі будзе ў ім. Збянтэжанасць, якая зараз існуе і ў еўрапейцаў, і ў беларускага грамадства, перад напорам Лукашэнкі, перад тым, што ён удала выкарыстаў геапалітычную сітуацыю, нават найлепш характарызуе стан грамадства і магчымыя перспектывы. Мне здаецца, што людзі проста чакалі б ад Лукашэнкі нейкіх зменаў у адказ на такія перспектывы. А Лукашэнка застаецца тым же самым. Безумоўна, візіт да папы Рымскага гэта свайго роду індульгенцыя да многіх заходніх кіраўнікоў, якія б хацелі беспасярэдне размаўляць з Лукашэнкам. Падкрэслю яшчэ раз, для Беларусі стратэгічна і гістарычна гэта пазітыўна, таму што захад ёсць захад. Як бы там ні было, але Беларусь пасоўваецца ў кірунку Еўропы, але ніяк якага захаплення, задавальнення або нават гонару за країни чомусь у мене от не узникає ні після візиту до Папи Римського, ні після зустрічі Лукашенка з Берлусконі. Меркаванне про тое, што сустрэча Лукашэнкі з папай адчыняе дзверы ў еўрапейскія сталіцы, спраўдзілася вельмі хутка. У панядзелак вечарам Лукашэнку прыняў прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлусконі разам з міністрам замежных спраў сваім. Італія адна з буйнейшых дзяржаў еўрапейскага звязу, уваходзіць у васьмёрку найбольш уплывовых дзяржаў свету, якія кожны год збіраюцца на саміт. Аб'яўлена, што ўжо гэтым годам магчымы візіт Берлусконі ў Беларусь. Такім чынам, ізаляцыя афіцыйнага Менску европейским керунку прорвана, господар Булгаков. Перебрать фактично формальные аспекты, безумовно, так. Треба значить, что размова с Берлусконі была больше просяглая, видать, засекавленная для обоих боков. Коли с понтификом и ватиканским державным секретарем размовы отбывались в рамках такого междержавного этикета, то, значит, сама протяглость оговорки между Лукашенком и Берлусконі, а некоторые информационные агенции кажут про 3-3.5 часа, показывают, что по интенсивности, видать, они мало чем соступают с славутым лукашенковским пироговым с российскими керовниками. Я б не хотел бы перебольшивать антиевропейскость або авторитарность белорусского керовника и переменчивать ступень цинизма в европейской политической элиты. Коли Берлусконі лечит своим сябрам Владимира Путина, то чому такая встреча не может иметь место с белорусским президентом? Сама размова показывает, что европейские элиты достатково гнуткие, эластичные и одночасово циничные. Я думаю, что, конечно, Италия выбранная была не дарма, и это, соправда, некий сведомый, достаточно рациональный разлик нашего президента Лукашенко. Безумовно, в інших європейських столицях, наприклад, у Варшаві, Празі, сидіння-будь ще, така розмова не могла відбитися в принципі. Але сам факт цих контактів, я не беруся оцінювати однозначно негативно. Так, безумовно, ніяка додаткова легітимність лукашенковського режиму на міжнародних політичних ринках появляється. Але одночасово з цим ніяким елементом нової політичної ідентичності Лукашенка мусить нічим ахмірувати, як здобити. Це значить, зазвичай ціною розплати за зближення з європейськими лідерами з'являється поменшення градусу політичного авторитаризму всередині країни. Спадар Северинес, а на вашу думку, як можна оцінити зустрічу Лукашенка з прем'єр-міністром Італії Берлусконі? У принципе, встреча керовника Италии, сегодняшнего керовника Беларуси, и снова же подкреслю, это процесс позитивный. Беларусь рухается на Запад, Беларусь будет завязывать больше тесные экономичные стосунки с европейцами, и это добро. Але то, в який час это сделано, покидая великие сумневы. Европу фактически взяли за мягкое междуземноморское подбрушье, Рим, Берлускони и выход на Прагу, на іншыя еўрапейскія сталіцы. У гэтым можна бачыць поспех не толькі асабіста Лукашэнкі, але і ягонага рэжыму. Ці ёсць гэта поспехам Беларусі, мы пабачым даволі хутка. Калі выявіцца, ці сапраўды прывядзе гэтая чарада еўрапейскіх сустрэчаў да паляпшэння сітуацыі ўнутры Беларусі, ці прывядзе яна сапраўды да выраўноўвання дысбалансу ў стасунках Еўропа-Расія. І для мяне, шчыра кажучы, сапраўды трохі падазрона, што першы еўрапейскі кіраўнік, якім сустракаюцца на Захадзе, это лепшы сябра Пуціна. Цалкам магчыма, што без Расіі тут не абышлося, і магчыма, што Лукашэнка дзейнічае зараз пры падтрымцы расійскага МЗС. Калі гэта так, і калі гэта ўсплыве, то, думаю, таких ўжо асабліва радасных эмоцыяў расійска-лукашэнкаўскія камбінацыі ў Европе могуць не выклікаць. Прогучала экспертиза свободы с уделом головного редактора часопису «Архе» Валерки Булгакова и сустаршини новостворной партии «Белорусская христианская демократия» Паула Северинца. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы слухаете «Радио Свобода», а зараз про одну из наших завтрашних передачов. Магчымая салідарнасць беларусаў замежжа для вырашэння значных пытанняў і проста ў штодзённым жыцці. Беларусы, магчыма, не могуць прыйсці да згоды па ўсіх пытаннях, але могуць рабіць разам супольныя справы – грамадскія, культурныя, палітычныя і бізнес. Такія прыклады ўжо ёсць. Першыя супольныя праекты беларускай моладзі з розных краін сведчаць пра новы кшталт єднасці для дыяспары. Досвід беларускай моладзі з розных краін Европы і Амерыкі ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радио Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів. Частоти 6050 і 6105 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.